जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत सारे जन्म पसार हो चुके हैं, व्यतीतानि, लेकिन उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है जो मुझे पता है। अभी यहाँ भगवान ने अर्जुन के बारे में और अपने बारे में दोनों में जन्म शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि क्या भगवान का भी अर्जुन की तरह जन्म होता है क्या। सो दिट्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड विथ ए लिटिल क्लैरिटी बिकॉज वी गो फर्दर। यानी ये जो अवतारवाद का जो पूरा रहस्य है, उसमें जाने से पहले जन्म और अवतार, मनुष्य का जन्म होता है और ईश्वर का अवतार होता है। अभी महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में हैं, वहाँ दिख तो दोनों रहे हैं मनुष्य के स्वरूप में ही, दोनों के शरीर जो है मनुष्य के जैसे ही है, कृष्ण का शरीर भी मनुष्य का है और अर्जुन का भी मनुष्य का है, तो दोनों में कुछ फर्क है क्या, और यदि है तो क्या है, और ये ईश्वर और मनुष्य में फर्क क्या है। तो सबसे पहले मनुष्य का जन्म होता है, ईश्वर का अवतार होता है, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सबसे पहले दोनों का मैं प्रागट्य शब्द का प्रयोग करूंगा, विच विल इन केस ऑफ ईश्वर इट विल बी अवतार, इन केस ऑफ मनुष्य इट विल बी जन्म। ओके, तो प्रागट्य में सबसे पहला जो फर्क है वो कर्म भेद से है, दूसरा स्वरूप भेद से है, और तीसरा उद्देश्य भेद से है, कार्य भेद से है। सो थ्री डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, कर्म भेद, स्वरूप भेद और कार्य भेद या तो उद्देश्य भेद। अभी व्हाट एग्जैक्टली दीज मीन। तो सबसे पहला जो फर्क है अवतार और जन्म में वह कर्म भेद से है। जीव का जन्म जो होता है वह अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से होता है। अविद्या क्या है? ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर के साथ जुड़े हुए सारे जो संबंध हैं वो मेरे हैं, और ये अहंकार की वजह से हम कर्म के बंधन बांधते हैं, और वो कर्म संचित होकर प्रारब्ध बनकर हमें नया जन्म दिलाता है। सो कर्म बोलो, पाप पुण्य बोलो, जो भी आप कहो, तो ये जो अहंकार है, ये जो इग्नोरेंस है, ये जो ईगो है, इसकी वजह से हमें जन्म मिलता है और ये पतन है, इट इज़ अ फॉल। क्योंकि जैसे हमने देखा था पहले कि हम सब में परमात्मा का अंश है, और जैसे ताज़ा जन्मा हुआ बच्चे की जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी, उसके शरीर, उसके चेहरे पर जो इनसेंस दिखता है, तो वो परमात्मा की झांकी करके आया हुआ वो जीवात्मा है, लेकिन प्रारब्धवश होकर जब भी वो बड़ा होने लगता है तो उसका जो अहंकार है वो इट स्टार्ट्स शोइंग अप। तो ये जो जीव आता है वो माता के गर्भ से पाल पोष कर उसका बर्थ जन्म होता है, एंड दिस इज एक्चुअली ईश्वरी, उसका जो तत्व है सात्विक, उसमें से उसका इट्स अ फॉल, वो गिरता है लिटरली। ईश्वर के केस में क्या होता है? परमात्मा का जन्म नहीं है, परमात्मा का प्रागट्य होता है, इनकार्नेशन जिसको हम कहते हैं। ही डज नॉट टेक बर्थ, माता के गर्भ में से जन्म नहीं लेते हैं। आप बोलेंगे हमने तो रामायण में पढ़ा है, श्रीमद् भागवत में पढ़ा है कि राम जी का जन्म हुआ था, कृष्ण का जन्म हुआ था। बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ना, दोनों में शिशु का प्रागट्य की बात की है। माता के पास वो शिशु प्रकट हुआ और राम जी का जन्म की जब भी आप रामायण में पढ़ेंगे तो बालक के रुदन की आवाज़ आई और कृष्ण के जन्म के समय पर भी यही हुआ। तो भगवान बाय हिज चॉइस अपीयर्स ऑन द अर्थ और उनको जो करना है वो स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, ही इज ओमनिसिएंट। अभी वो ये पृथ्वी पर क्या करने के लिए आते हैं, क्यों आते हैं, वो बात हम बाद में करेंगे, वो भी डिटेल में चर्चा करनी है। जब भी वो अगले श्लोक के बाद ज्यादा ही धर्म से आएगा तभी उसमें। लेकिन परमात्मा अपनी इच्छा से कुछ करने के लिए इस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं। सो द कॉज ऑफ अपीयरेंस इफ यू से ऑफ जीवात्मा इज पास्ट कर्म, जो बंधन में डालते हुए इट इज अ फॉल फॉर हिम। परमात्मा के लिए ये अवतार है, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से अपने कार्य करते हैं। सो भगवान का जो अवतरण है यह सर्वज्ञता की वजह से है, अवतरण है, एंड ही इज कमिंग डाउन टू द अर्थ आउट ऑफ कंपेशन, करुणावश होकर आते हैं। सो परमात्मा का आना करुणा की वजह से है, सर्वज्ञानी है, पूरे पूरे अपने जो कर्तव्य उनको जो करना है जिसको हम लीला कहेंगे, तो अपनी लीला के बारे में, कैसे परमात्मा कर्म नहीं करते, परमात्मा लीला करते हैं, क्योंकि कर्म हम करते हैं कि जो बंधन करता है, परमात्मा लीला करते हैं क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं है, साहजिकता से हो जाता है। और यदि हम लीला करना सीख जाएं, नॉट इन द सेंस इन विच वी यूज इट, बट लिटर परमात्मा की जो लीला है वो संदर्भ की बात करें तो बोलते वो तो लीला करता है, वो लीला नहीं, बहुत गलत तौर तरीके से हम लीला शब्द का प्रयोग करते हैं। तो परमात्मा की तरह यदि हम लीला करें, यानी कर्म करना कर्ता भाव के सिवा, कर्ता भाव छोड़कर कर्म करना, तो उसको लीला कहते हैं। तो ऐसी लीला यदि हम भी करेंगे तो हम भी परमात्मा हो जाएंगे। तो करुणावश होकर पूर्ण ज्ञान के साथ, हम अज्ञानी हैं, परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, पूरे पूरी सभानता के साथ लीला करने के लिए अपनी इच्छा से अवतरित होना, ये दोनों में फर्क क्या है? एक सीधा एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं। कुएं के किनारे पर दो व्यक्ति खड़े हैं, बराबर, और कुएं में झांक रहे हैं, और एक आदमी कुएं में झांकते झांकते नीचे गिर गया, राइट? नाउ दैट इज अ फॉल, वो अपनी मर्जी से तो नहीं गया, गिरा वो किसी वजह से गिरा। अभी जो दूसरा आदमी उसको देख रहा है, उसको बचाने के लिए कुएं में नीचे उतरता है, तो जो दूसरा आदमी नीचे उतरता है वह अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, उसको क्या करना है वो जानबूझकर समझ, पूरी समझ के साथ नीचे उतरता है। तो पहला वाला जो है वह जन्म है, दूसरा वाला जो है अवतरण है, क्यों? दूसरा आदमी कुएं में अवतरित होता है, अवतरण, अव यानी कि अच्छी तरह से उतरना। सो ये परमात्मा का अवतरण है। वो एक क्रूज में लोग जा रहे थे, वैसे ही डेक पर लोग खड़े थे और उसमें एक बच्चा गिर गया समुद्र में, तो जोर से बूम बूम होने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई जा नहीं रहा था। उसमें एक देखा कि वन फिगर हैज़ जम्प्ड इनटू द सी, और तैरते तैरते बच्चे को उठा कर लेकर आया, और फिर वाई द किड वॉज सेव्ड। तो जिस आदमी ने वो बच्चे को बचाया था वो एक सरदार था, तो लोग बहुत राजी हो गए, बहुत खुश हो गए। अभी डेक पे तो क्या, शिप पे तो, क्रूज पे तो कुछ काम होता नहीं, दे नीड समथिंग टू सेलिब्रेट। तो इसका बहुमान करने का, सरदार का बहुमान करने का सोचा। फिर तो एक सभा बुलाई गई और अच्छे सब भाषण वाषण हुए उसकी वीरता के बारे में, बहुत अच्छा किया ये है वो है। फिर वो सरदार से कहा गया कि आप अपना कुछ प्रतिभाव देंगे, तो पहले मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने मारा था। तो ये अवतरण नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा जब ये आते हैं तो अवतरित होते हैं, कुछ मकसद लेकर आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। तो जीवात्मा अपने कर्मों की वजह से इज बॉर्न विथ सोरो, आते ही हम रोने लगते हैं बराबर, और जिंदगी भर रोते रहते हैं। इज हेल्पलेस, मिजरेबल है, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम इस सृष्टि के जो भी फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस से हम इन्फ्लुएंस होते हुए हम यहाँ आते हैं। जो रोने की बात है, तो एक दूसरी बात याद आ रही है। एक मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो गया, बड़ा जोर से झगड़ा हो गया, ऐसा लगा कि अभी बात डाइवर्स तक चली जाएगी। तो बीवी गुस्से होकर बोली, तुमने किसने तुमसे कहा था कि मुझसे शादी करो, मैं थोड़ी तुम्हारे पीछे पड़ी थी, तुम आए थे बारात लेकर शादी करने के लिए, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने जबरदस्ती थोड़े की है, इतने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। तो मियाँ ने जवाब दिया कि देखो भाई, पिंजरा कभी भी चूहे के पीछे दौड़ता नहीं है, चूहा ही दौड़ के पिंजरे में पड़ता है। तो हमने इट कैन अप्लाई बोथ वेज है, एटली मैं खाली वो एज ए कॉलोकियल डिसिंग चलता है, इसलिए मैंने ये बात कर ली, मियाँ बीवी की बात कर ली। लेकिन ऐसे कई पिंजड़े हमने पाल के रखे हैं, अपनी इच्छा से उसमें जाके गिरे हुए हैं। योर प्रोफेशन, योर फैमिली, योर वॉट वॉट वॉट वॉट वॉट, सभी आपकी क्लब की मेंबरशिप, आपका और सारी एक्टिविटी, ये सारे पिंजड़े हमने अपने आप ही पाल के रखे, जिसमें हम अपनी मर्जी से घुसे हुए हैं, कर्म बांधते हैं, एंड वी हैव नो फ्रीडम टू गेट आउट ऑफ इट। घुस गए अंदर। हाँ जी, हाँ, व्हाट्सएप बहुत बड़ा पिंजड़ा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे पिंजड़े हमने ही पाल के रखे हैं। तो ईश्वर का अवतार है, वो नित्य मुक्त स्वरूप है, हम संसार ही हैं, वो संसार ही नहीं है। अच्छा, नाउ दोनों का सो पहला हुआ कारण भेद, हम अपने कर्मों के बंधन की वजह से आते हैं, परमात्मा अपनी खुशी से करुणावश होकर आते हैं। सो पहले तो कारण भेद, द पर्पस। सेकंड जो है वो स्वरूप भेद है, हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में फर्क क्या है, क्या तो मनुष्य शरीर और अवतार शरीर, ये दोनों में क्या फर्क, ये बहुत समझने जैसी बात है। ये जो जीव का जो शरीर है वह सीधा सीधा प्रकृति से बनता नहीं है, ये प्रकृति जो है, थोड़ा पहले डिस्कस किया था हमने, आई जस्ट रिकलेक्टेड, प्रकृति जो है वो शांत झील के शांत जल की तरह है, बिल्कुल एब्सोल्यूटली क्वाइट सरफेस, पानी की सतह जो है बिल्कुल शांत है, उसमें कोई भी ये नहीं है, स्पंदन नहीं है, वमल नहीं है, कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली क्वाइट लेयर। उसमें या तो हवा का झोंका आया या तो किसी ने कंकड़ डाला, पत्थर डाला, तो जो वेव्स आते हैं वो उसको माया बोलते हैं। यानी प्रकृति में जब इस खलन होता है तो वो माया बनती है, बराबर। और जब भी वो माया बनती है तो त्रिगुणात्मक होती है, सत्व रज और तम। और ये त्रिगुणात्मक माया जो है वो फिर पंचमहाभूत का क्रिएशन करती है, और ये पंचमहाभूत से शरीर बनता है। तो सबसे पहले तो ये हम देख ले कि प्रकृति और माया में फर्क क्या है, बराबर। वो जो माया लिटरली हम साइंस के हिसाब से भी देखें तो जब भी जो झील की जो सतह है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, उसको कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें वेव्स बनने लगे तो वेव इज ए थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट, यस। सो जब भी कोई स्खलन हुआ तो वो जो यूनिडायमेंशनल जो है वो मल्टी डायमेंशन यानी 3D हो जाता है। तो प्रकृति माया तभी बनती है कि जब प्रकृति में कोई स्खलन होता है वो माया बनती है, वो माया में से ये सत्व रज और तम गुण के मिश्रण से पंचमहाभूत बनते हैं। तम का बहुत बड़ी मात्रा में होना इज जड़, बराबर। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो एज यू गो डाउन फ्रॉम आकाश टू पृथ्वी सत्व की क्वालिटी कम होती जाती है, रज से होकर तम की क्वालिटी बढ़ती जाती है। तम यानी इनर्शिया, बराबर। तो यानी पृथ्वी तत्व आ गया। तो ये त्रिगुणात्मक माया जो है वो पंचमहाभूत को बनाती है, और ये हमारा जो शरीर है ये पंचमहाभूत से बनता है। और परमात्मा सीधे सीधे प्रकृति से बनते हैं, यानी परमात्मा का जो शरीर है वो प्रकृति से बना हुआ है, ये पंचमहाभूत द्वारा स्खलित होकर बना नहीं है। इसका आगे कहीं डिस्क्रिप्शन आएगा तभी हम देखेंगे। वो पंचीकृत पंचमहाभूत उसको कहते हैं, वो शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वो पंचीकरणम होता है, आपने शायद आपके इसमें आपने पढ़ा हो, वेदांत में आपने वो पढ़ा होगा पंचीकरणम। वो एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। वो कभी विल डिस्कस इट। वो पांचों जो एलिमेंट है वो अपने अपने थोड़े थोड़े एक दूसरे में घुल मिलकर बनाते हैं। अभी वो पंचीकृत पंचमहाभूत है, उसमें से हमारा शरीर बनता है क्या। और परमात्मा का जो शरीर है वो सीधा सीधा प्रकृति से बनता है, यानी कि परमात्मा का पंचमहाभूत से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमारा शरीर जब भी यानी कि मृत्यु जब भी होती है कोई भी इसकी जीव की, नॉट नेसेसरली ह्यूमन बीइंग, कोई भी जीव, तो उसका जो शरीर है वो पंचमहाभूत में मिल जाता है, बराबर है, जलाने से, दफनाने से, कोई भी प्रकार से। लेकिन परमात्मा जो है सीधे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परमात्मा डज नॉट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्थ नॉर ही हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेथ ऑल्सो। शरीर आया, शरीर अंतर्ध्यान हो गया, यानी ये प्रकृति से शरीर बनता है, प्रकृति से शरीर डिसअपियर हो जाता है। बीच में वाला जो इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो परमात्मा के केस में नहीं है। विज्ञान की परिभाषा में आपसे कहूं तो नॉर्मली व्हेन यू हीट ए सॉलिड इट्स मॉलिक्यूल्स गेट एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द हीट, एनर्जी मिलने की वजह से, और वो लिक्विफाई होता है, और उसको और गर्म करेंगे तो बाष्प हो जाता है, उसकी वेपर हो जाती है। जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनता है, और पानी को और उबालेंगे तो उसकी भाप बनती है, स्टीम बनता है, बराबर। सो इट गोज थ्रू 3 stages, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट देर आर सम सब्सटेंसेस विच लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको आप गर्म करें सीधा बाप में परिवर्तित हो जाता है, यानी बीच वाला लिक्विड का स्टेज उसमें नहीं है, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये जो माया जो है वो सब्लाइम होकर परमात्मा का शरीर बनाती है, हमारा जो है ये इस स्टेज से गुजरता है। सो सेकंड डिफरेंस इज कि जीव शरीर और अवतार शरीर में बेसिकली ये फर्क है। क्या आपको और एक एग्जांपल दूं? आप कहेंगे कैसे कैसे होगा, आपने लेजर शोज तो देखे हैं, लेजर शोज में पूरी आकृति आपको दिखाई देती है, बराबर। कैसे बनती है? इट इज नो डायमेंशन, खाली वो लाइट से ही बनती है, बट फिर भी आपको लगता है कि सामने 3D पिक्चर है, आदमी है, नाच रहा है, कूद रहा है, बराबर। तो ये जैसे यदि लेजर शो से यदि हो सकता है तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। तो प्रकृति को कॉल करके अब उनको जैसा चाहिए वैसा शरीर वो बना लेते हैं। क्या नाउ तीसरा डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पर्पस, कार्य भेद। जब जीव जन्म लेता है तो वह अपने कर्मों से बनाए हुए प्रारब्ध को भुगतने के लिए शरीर धारण करता है, बराबर। जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है उसके हिसाब से हमारा जो प्रारब्ध बनता है वो प्रारब्ध को भुगतने के लिए हम शरीर धारण करते हैं, पंचमहाभूत वाला, बराबर। सो अवर बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द काइंड ऑफ प्रारब्ध दैट वी हैव एक्यूमुलेटेड, डिपेंडिंग अपॉन द प्रारब्ध। आपको अच्छी फैमिली मिलेगी, अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी, नहीं तो कनिष्ठ फैमिली जो प्रॉपर्टी में जन्म मिलेगा, या तो अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच पुण्य यू हैव एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ये हमने तीसरे अध्याय में डिस्कस कर लिया है, बराबर। एक बात यहां उसका जिक्र करना चाहूंगा, प्रारब्ध भुगतने के लिए थोड़ा डाइवर्स कर रहा हूं, डाइग्रेस कर रहा हूं, बट इट इज कॉन्टेक्स्ट आया है तो उसको थोड़ा समझ ले। हम जीवात्मा शरीर धारण करते हैं प्रारब्ध भुगतने के लिए, राइट। ये बात तो पक्की समझ में आ गई। अच्छा, अभी प्रारब्ध भुगतना यानी क्या? सुख दुख की अनुभूति करना, बराबर। या तो यू आर हैप्पी और यू आर अनहैप्पी, यू आर सैड। आप या तो आप सुख की अनुभूति करते हैं या तो दुख की अनुभूति करते हैं। अबे सुख और दुख की अनुभूति कौन करता है? शरीर करता है। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। हाँ जी, सुख मन करता है। सुख और दुख की अनुभूति शरीर नहीं करता है, मन करता है। सी, शरीर तो हम सबका पंचमहाभूत का बनाया हुआ है, बराबर है। लेकिन एक को करेले की सब्जी अच्छी लगती है, दूसरे को नहीं लगती। शरीर तो दोनों के सेम है, वही पंचमहाभूत से बने हैं। यदि सुख दुख की अनुभूति यदि शरीर से होती तो दोनों को करेले की सब्जी अच्छी लगनी चाहिए तो दोनों को अच्छी नहीं लगनी चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस, क्योंकि दोनों के मन अलग अलग है। अच्छा, एक ही शरीर, यही शरीर है मेरा, बराबर। मान लीजिए कि एक एक नीडल लेकर आपने यहां लगाई तो सीधा दर्द होगा, और उसी शरीर को यदि आप एनेस्थेटिक में डाल दो और फिर उसको ऑपरेट करो, काट छाट करो, कुछ होता है? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जब भी एनेस्थेशिया दिया तो मन सो गया, मन को सुला दिया। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिराइव नाउ इज दैट इट इज नॉट द बॉडी दैट इज एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस एंड सोरो, इट इज द माइंड। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो। यानी प्रारब्ध जो हम भुगतते हैं वो मन से भुगतते हैं, शरीर से नहीं। जब भी हम सपना देखते हैं तभी हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो कहाँ कहाँ भटक के आता है, और वो स्वप्न में जो सुख दुख की अनुभूति जो होती है वो लिटरली आप महसूस करते हो, राइट? बहुत डरावना सपना आ गया तो हम नींद में से जाग उठते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आ जाता है शरीर के ऊपर। तो क्या शरीर गया था वहां? नहीं, मन भटक रहा था। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2 टू अंडरस्टैंड कि प्रारब्ध हम मात्र जागृत अवस्था में ही नहीं भुगतते हैं, प्रारब्ध हम स्वप्नावस्था में भी भुगतते हैं। ओके, सो इन एसेंस प्रारब्ध जो भी हमारा सुख दुख का है वो मन भुगतता है, मन की वजह से। मन, माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट। नाउ इफ यू ट्रेन योर माइंड सुख और दुख में समता से रहने के लिए, तो प्रारब्ध तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई नो नित्यान तांति तीक्षस्व भारत सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसि। बराबर? तो ये पूरा माइंड का, दिमाग का खेल है, और यदि मन के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया, यदि मन को हमने ट्रेन कर लिया, तो प्रारब्ध हमारा क्या बिगाड़ेगा? मोक्ष बहुत नजदीक दिखने लगेगा यदि ये अवस्था हमारी आ गई तो। सो इट इज एसेंशियल टू ट्रेन अवर माइंड टू बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द संसार। ये संसार की जो भी जड़ताएं हैं, ये जो पिंजड़े जो हमने पहले बात करी थी ना कि जिसमें हमने अपने आप को डाले हैं, इन सभी पिंजड़ों से यदि हमें अपने आप को मुक्त करना है तो अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। मुझे तो इसके सिवा चलता ही नहीं है, हम वहां तक अपने आप गुलाम बन गए हैं। ड्रेस भी मैं पर्टिकुलर टेलर से ही सिलवाती हूं, दूसरा कोई टेलर मुझे पसंद नहीं है। कहां तक हमने अपने आप को गुलाम बना के रखा है? वैसे हम पुरुषों में भी ऐसा ही है, हेयर कटिंग सलून में, पर्टिकुलर सलून में जाएंगे, वहां एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हमारा बार्बर होगा, उसी वो नाई के पास ही हम बाल कटवाएंगे। अरे बाल ही कटवाने हैं। सी जो आगे जो एग्जांपल आपको दिया ना कि हम पिंजड़े के पीछे, पिंजड़ा हमारे पीछे नहीं दौड़ता, हम पिंजड़ों के पीछे दौड़ दौड़ के अपने आप को उसमें फंसाते हैं। तो ये जो पूरी माइंड की गेम है, इसको यदि हम समझ लें तो हमारा अगला जो अवतार होने वाला है, अगला जो जन्म होने वाला है, इट विल बी मच बेटर। ये जन्म भी अच्छा हो सकता है दिमाग को कंट्रोल में कर लेंगे तो। ये सब पिंजड़े को हटा हटा कर फेंक दो। ये राग और द्वेष दोनों में लगता है, वो राग में भी लगेगा, द्वेष में भी लगेगा। That you analyze yourself, ये आपको homework देता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ कहाँ हम राग से चिपके हैं और कहाँ कहाँ द्वेष से हम रिपेल होते हैं। ये राग को भी मिटाओ, द्वेष को भी मिटाओ, सभी पिंजड़े को फेंक दो, मन को फ्री कर दो, बात खत्म होगी, परमात्मा अपने आप लग जाएगा वो। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस, हम प्रारब्ध भुगतने के लिए ये शरीर धारण करते हैं, परमात्मा को कोई प्रारब्ध है नहीं। सो द पर्पस, पहला कारण था, दूसरा स्वरूप था, और तीसरा यह था। नाउ डिजाइन ऑफ द बॉडी, जो हमें शरीर जो मिलता है वो भी हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है। प्रारब्ध अच्छा है तो मनुष्य का शरीर मिलता है, उसमें से भी बहुत अच्छा प्रारब्ध है तो हेल्दी शरीर मिलता है, प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो सिक बॉडी मिलता है, इससे भी खराब प्रारब्ध है तो कुछ आंख नहीं है, कान नहीं है, ऐसा भी होता है, इससे भी प्रारब्ध तो ये हो गया तो गधा बन गए, कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, चूहा बन गए, डिपेंड्स। सो अल्टीमेटली ये जो शरीर हम धारण करते हैं वह हमारे पाप पुण्य को एग्जॉस्ट करने के लिए, और अवतार को तो कोई पाप पुण्य है ही नहीं क्योंकि कर्ता भाव ही नहीं है कि पाप पुण्य आएगा कहाँ से। पाप पुण्य आता है कर्ता भाव से, और कर्ता भाव मन से प्रकट होता है। परमात्मा को ये नहीं है, इसलिए उनको कोई पाप पुण्य की फिक्र नहीं है। एंड देयर फोर हमें जब ये हमारा प्रारब्ध परिपक्व होता है तभी जन्म मिलता है। परमात्मा को तो ऐसा कुछ है नहीं, जब भी चाहे तभी आ सकते हैं अपनी मर्जी से। तो फिर यदि परमात्मा का पर्पस अवतार लेने का ये प्रारब्ध खपाने का नहीं है तो व्हाट इज द पर्पस? वो आगे आने वाला है, परित्राणा या साधुना, दो श्लोक है, बहुत अहम श्लोक है भगवद गीता के, जो महाभारत के सीरियल ने बहुत पॉपुलर कर दिए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, वो डिस्कस करेंगे जब भी, बट दैट इज द पर्पस। परमात्मा एक मकसद लेकर आते हैं। सो जीव शरीर जो है वो पुण्य पाप प्रारब्ध की वजह से वो उसका शेप और ये मिलता है। अवतरित परमात्मा का जो शरीर जो है वह अपने अवतार कार्य को परिपूर्ण करने के लिए जैसा चाहिए वैसा शरीर वो लेकर आते हैं। अच्छा, तो परमात्मा ऐसे ही अटपकते हैं क्या? कभी भी मन में मर्जी हुई कि चलो भाई एक चक्कर लगा के आते हैं पृथ्वी पे और आ गए? नहीं, जब भी पृथ्वी के ऊपर अनाचार बढ़ता है और जब तक पृथ्वी के जीव परमात्मा के पास दया की याचना नहीं करते तब तक परमात्मा अवतार लेते नहीं हैं। अब सभी अवतार के समय पर देखो क्या रामायण के समय में रावण था, हिरण्यकश्यपु था, बराबर, कृष्ण के समय पर कंस था, तो ये सभी लोग जब थे तब उनके अनाचार इतने बढ़ गए थे कि जब लोग त्राहिमाम पुकारते हैं तभी परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म की जो कथा है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये सब ऋषि वगैरह परमात्मा के पास गए, क्या देवता वगैरह, और रावण की उन्होंने बात करी कि रावण की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर हे प्रभु आपने ही उनको वरदान दिया है और उस वरदान की वजह से वह अपने सितम कर रहा है और रावण का तो सितम मनुष्य लोग की तो बात छोड़ो, बेसिकली उसका अहंकार था। सीता मैंने कि वैसे कोई लंका की प्रजा को और कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन रावण का अहंकार इतना बड़ा था और ये जो अहंकार जो चीज़ है ना, दैट बिकम्स अनबेरेबल। मान लीजिए कि मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और एक मन में एक बड़ा ये लेके बैठ, आई आई गीता का मैं ज्ञानी हूँ, भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हो तो मेरे से करो और कहीं मत जाओ, समझ क्या समझते हो आप? तो ये अहंकार है। अभी मैं आपको कुछ नहीं करता, बराबर, कोई इजा करता हूँ आपको, एम आई इन्फ्लिक्टिंग एनी दिसिंग? बट ये अहंकार लेकर यदि मैं आपके सामने बैठूँ तो आप यहाँ से खिसक जाओगे कि नहीं भाई यहाँ नहीं बैठना, चलो भागो, राइट? यानी ये जो अहंकार है वो सीधी सीधी हानि नहीं करता, लेकिन ये जो अहंकार है ये परोक्ष रीत से लोगों को त्रस्त करता है। कोई भी अहंकारी व्यक्ति आपके सामने आके बैठ गया तो यू विल फील अनकंफर्टेबल विद दैट पर्सन, ये कैसा आदमी है? तो रावण कैसा था और उसका अनाचार तो यहां तक बढ़ गया था कि स्वयं ब्रह्मा को उसके यहां वेद पाठ करने के लिए रोज सुबह आना पड़ता था और शिवजी को भी बुलाए तो शिवजी को भी आना पड़ता था तपश्चर्या की। अब एक देयर इज ए फनी स्टोरी अबाउट इट कि एक बार ब्रह्मा और शिव जी आमने सामने हो गए रावण के यहाँ आते जाते, तो शिव जी बोलते ब्रह्मा यार अभी ये कंटाल गए। तो ब्रह्मा बोले आपने ही वरदान दिया है प्रभु। बोला शिव जी बोले हाँ मेरी करनी है, मैंने अपने पाइप के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, क्या करूँ, वरदान तो दे दिया। बोला अभी करे क्या, तो बोला चलो विष्णु के पास, तो वही कुछ उपाय करेंगे। बट रामायण में जो कथा है उसमें ऐसा है कि ये सब ऋषि और संत वगैरह जो है वो सब भगवान के पास गए, विष्णु के पास, क्या कहा कि वो इतना ये हो गया है, अहंकारी हो गया है, सूर्य की गर्मी भी उसको कोई असर नहीं करती, सन डज नॉट स्कॉर्च हिम, उसको वायु को उड़ा नहीं सकता, यानी पंचमहाभूत तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते, क्या, और मात्र उसका कहीं खड़े रहना ही उसका अहंकार इतना बढ़ गया है कि सब त्रस्त हो गए हैं। इस प्रेजेंस इट्सेल्फ इज टेरिफाइंग। कुछ करो प्रभु उसके लिए। अभी रावण को जो वरदान मिला था उसमें अभी ऐसा है कि सभी ये अहंकारी लोग हैं, कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं, अपने आप को बहुत ये शाणे समझते हैं। तो रावण ने जो वरदान मांगा था उसमें उसने ऐसा ही वरदान मांगा कि मात्र मनुष्य मेरा वध कर सके, कोई यक्ष नहीं, राक्षस नहीं, किन्नर नहीं, और कोई मेरा वध न कर सके, मात्र मनुष्य कर सके। लेकिन उसमें वो पशु की बात करना भूल गया, तो फिर रावण को लगा कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ, तो ये एनिमल्स वगैरह तो क्या चीज़ है मेरे सामने, और मनुष्य भी मेरे सामने क्या चीज़ है, कोई भी मनुष्य को मैं ऐसा फट करके ये कर, तो उसने ही एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट वरदान। उसको लगा कि देव देवता यक्ष किन्नर वगैरह मेरा यदि वो मेरे से पावरफुल हो सकते हैं तो मेरा वध कर सकते हैं, तो उसने इस तरीके का वरदान मांगा। तो फिर भगवान ने देखा कि भाई इसमें एक्सेप्शन क्या है, मनुष्य, रावण का वरदान है कि मनुष्य मुझे मात्र मनुष्य मुझे मार सके। तो भगवान ने सोचा कि अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा विष्णु ने कि मनुष्य का अवतार लेना पड़ेगा और साथ में रीछ और बंदरों को साथ में लेना पड़ेगा इसको हराने के लिए। और इस तरीके से विथ दिस पर्पस राम अवतार हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, वैसे हिरण्यकश्यप की बात करो, उसने भी वरदान मांगा था, दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, सुबह नहीं, शाम को नहीं, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, ऑल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन उसको जो जितना था उतना कर लिया उसने। और जब भी उसका भी अनाचार बढ़ गया तो प्रहलाद ने स्तुति करी खम्भ के सामने खड़े रहकर, तो भगवान प्रकट हुए नरसिंह के रूप में खड़े हुए, मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं, दिन में भी नहीं, रात में चौखट पे भी रखा, धरती पे भी नहीं, आकाश में भी नहीं, अपनी गोद में रखा, किसी भी प्रकार के आयुध से नहीं, नख से। तो भगवान को वो स्वरूप धारण करना पड़ा, यानी कि यहाँ आने का, अवतरित होने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य के मुताबिक वो अपना शरीर धारण करते हैं। हमें शरीर हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है, वेरस परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो अपना जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की परिपूर्ति करने के लिए जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वराह अवतार लिया पृथ्वी को बचाने के लिए, तो ही नीडेड दैट काइंड ऑफ ए बॉडी, यस। तो ये परमात्मा की ये है। सो अवतार का जो पर्पस है वह एक कुछ मकसद से परमात्मा आते हैं, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आते हैं, लोक संग्रह वृत्ति लेकर आते हैं। अभी कभी कभी भगवान भक्त को खुश करने के लिए भी शरीर धारण करते हैं। एक कुछ कहानी मेरे पढ़ने में आई है कि दक्षिण भारत के किसी मंदिर में कोई एक भक्त था, बड़ा सीधा साधा भक्त था, तो हमेशा पुजारी से कहता, पूछता रहता कि मैं किस स्वरूप में परमात्मा की प्रार्थना करूँ, किस स्वरूप में मैं परमात्मा को भजूँ, क्योंकि परमात्मा के तो कई स्वरूप है, तुम मुझे कुछ बताओ यार। यू नो, नचिकेता ने जब अपने पिता जब दान कर रहे थे तो उसने पिता से पूछा था ना कि आप मुझे किसे दान में देंगे, तो पिता ने बोला मैं तुझे यम को दान में देता हूँ, और नचिकेता यम सदन पहुँच गया था। इसी तरह यहाँ ये व्यक्ति पुजारी से पूछ रहा था कि मैं किसका ध्यान करूँ, तो पुजारी बोला भैंस का ध्यान करो ना यार। तो ठीक है, दिस फेलो स्टार्टेड वर्शिपिंग गॉड एज बफेलो। तो अभी साउथ इंडिया में ऐसा होता है कि मेन मूर्ति अपनी जगह पर होती है और दूसरा एक छोटी सी मूर्ति होती है, क्या उत्सव उत्सव में ये करने के लिए। तो जब भी उसको ये करते हैं, ले जाते हैं बाहर, तो छोटे से मूर्ति को लेकर जाते हैं और फिर वो उसकी प्रदक्षिणा वगैरह होती है, उसकी पूजा वगैरह होती है और वापस वो उत्सव विग्रह कहते हैं उसको। तो उत्सव विग्रह मूर्ति जो है वह एक बार कोई फेस्टिवल के इसकी वजह से उसको बाहर ले जाना था, तो मंदिर के द्वार से वो बाहर न निकले। पुजारी बहुत ये करे, ऐसा किया कुछ हो ही नहीं रहा। तो भक्त बोला कि उसके जो सींग है ना वो दरवाजे में अड़क रहे हैं, तो मूर्ति को जरा ऐसा करो और सींग बाहर निकाल तो बाहर निकलेगी। वो बोलता है ये मूर्ति है, लेकिन उसने क्योंकि बहुत सच्चे हृदय से परमात्मा की भैंस के रूप में पूजा की थी, तो भगवान उसको वहाँ भैंस के रूप में दिखाई दे रहे थे और उसने देखा कि भैया भैंस की जो सींग है वो यहाँ फंस रही है, इसको जरा सर ऐसा टेढ़ा करो तो बाहर निकल जाएगी। कहने का तात्पर्य ये कि परमात्मा करुणावश होकर अपने भक्त का मन रखने के लिए भी स्वरूप धारण करते हैं। नरसिंह मेहता के केस में हमने देखा था, उनके पिता का जब श्राद्ध करना था तो नरसिंह मेहता तो गांव में गए थे घी लेने के लिए, और यहाँ घर आकर परमात्मा ने नरसिंह मेहता का ही वेश धारण करके पूरी ज्ञाति को भोजन करवाया था। ये कहानी आपको शायद मालूम होगी। यानी व्हाट वी आर ट्राइंग टू अराइव एट इज कि भक्त को ऊपर करुणा करने के लिए, भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए परमात्मा अपना स्वरूप धारण करते हैं। तो उद्देश्य बीज भेद, यानी कि उद्देश्य क्या है, लोक संग्रह वृत्ति परमात्मा की होती है और हमारा जो जन्म होता है वो अज्ञान की वजह से होता है। अवतार जो होता है परमात्मा इज ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता की वजह से होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते अगले श्लोक में, यहां जो जन्म शब्द का प्रयोग किया है, इस श्लोक में सॉरी जन्म शब्द का प्रयोग किया कि अर्जुन तुम्हारे जन्म तुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे जन्म, यहां जन्म नहीं है, अपने अवतार की बात कर रहे हैं कि मैंने कहां कैसे कितने अवतार लिए वो सब मुझे मालूम है क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं। अर्जुन तो सर्वज्ञ नहीं है, अज्ञानी है, क्योंकि अर्जुन का जन्म हुआ है माता के कोख से और जब ही जन्म होने के समय पर प्रसव वायु ने धक्का मारा और वैष्णव वायु के इन्फ्लुएंस से जब वो बाहर निकला तो जो भी स्मृति थी सारी इरेज हो गई। परमात्मा हैज नॉट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो प्रसूति वायु और वैष्णव वायु परमात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, दे कैन नॉट टच हिम। सो भगवान का जो अवतरण है वो सर्वज्ञता की वजह से है और हमारा जो जन्म है वो अल्पज्ञता की वजह से है। नाउ वी विल कम टू एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि हमें पता कैसे चले कि ये जो है वो अवतार है कि मनुष्य है। शरीर तो सिमिलर दिखता है, बराबर। हाउ डू यू नो वेदर इट इज अवतार और जन्म, इसकी कोई प्रूफ नहीं है, हमें हमारे शास्त्रों के कहने से जाना पड़ेगा। वट एवर अवर स्क्रिप्चर्स टेल अस वी हैव टू फॉलो दैट। रामायण ने कह दिया कि राम परमात्मा थे तो हमने राम को अवतार मान लिया, श्रीमद् भागवत में कह दिया कि कृष्ण परमात्मा है, अवतार है, अवतारी पुरुष है, तुमने कृष्ण को पूर्ण अवतार मान लिया, बराबर। इसकी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि लेट अस कम टू दैट ऑल्सो, ये लॉजिक को भी समझ लें हम। क्यों? यदि हम कहें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है एंड देयरफॉर द पर्सन हु शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वह अवतार हो सकता है, बराबर। नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स तो मेनी ह्यूमन बीइंग्स हैव आल्सो शोन। रावण का ही पुत्र इंद्रजीत, बराबर, इंद्रजीत के पास ऐसी विद्या थी कि वो अपने 10-12 शरीर एक साथ दिखा सकता है माया से, मायावी था वो। रामायण के युद्ध में यदि आपने देखा होगा, रामायण सीरियल देखी होगी, तो यहाँ से अपियर होता है, वहाँ से अपियर होता है, इधर से अपियर होता है, यू जस्ट कैन नॉट बीट हिम। तो ये उसके पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था, तो शैल वी कॉल हिम अवतार? नहीं, क्योंकि राक्षसों के पास ये शक्ति थी। एंड देयरफॉर ये सिद्धि होना ये अवतारी पुरुष का लक्षण नहीं है, नॉट नेसेसरीली। यानी कोई भी व्यक्ति, सत्य साई बाबा की बात कर लो, ऐसा ऐसा करके सोने का चेन निकाल दिया तो हम मानने लगे कि अवतारी पुरुष है, सॉरी, ये सिद्धियां किसी को भी मिल सकती है, दिस इज नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल। एंड देयरफॉर सी नॉर्मली क्या होता है कि पीपल गेट इम्प्रेस्ड बाय सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स और फिर हम उनको भगवान मानने लगते हैं, वो भगवान नहीं है। तो अवतार है कि या नहीं है, वो वी विल रादर बिलीव इन शास्त्रस रादर देन गोइंग बाय दीज पैरामीटर्स। अच्छा, दूसरा, लेट अस टेक द अदर साइड। आप में कोई लिमिटेशंस है तो दैट लिमिटेशंस डज नॉट मेक यू एन अवतार। जैसे जीवात्मा हम है, बराबर, हमारी लिमिटेशंस है, हमारी एक मर्यादा है। तो ये मर्यादा जिस सो ये जो मर्यादा से जो बंधा हुआ है वो अवतारी पुरुष नहीं हो सकता। इफ यू गो बाय दैट लॉजिक तो राम का किस्सा ले लो, स्वयं परमात्मा थे, परमात्मा थे यानी कि सर्वज्ञ है, ओमनिसिएंट है। तो भी रावण ने सीता को कहाँ रखी है वो, क्या राम को राम पता नहीं कर सकते थे क्या? हनुमान को भेजने की क्या जरूरत थी? तो ये क्या राम की अल्पज्ञता है क्या? एंड देयरफॉर क्योंकि राम अल्पज्ञ हुए तो परमात्मा नहीं हुए, सर्वज्ञ नहीं हुए, अवतारी नहीं हुए? नहीं। सो इन एसेंस हैविंग सुपरनेचुरल पावर्स और हैविंग लिमिटेशन, राम ने मर्यादा अपने आप अपने ऊपर थोप के रखी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए। कृष्ण की बात करो ना, महाभारत का युद्ध करने की क्या जरूरत थी? मारना तो दुर्योधन को ही था ना, एक सुदर्शन चक्र चलाते थे तो दुर्योधन ना अभी था अभी नहीं, बराबर, कर सकते थे, नहीं किया। ही इम्पोज दैट रिस्ट्रिक्शन। दुर्योधन की सभा से, दुर्योधन से अपमानित होकर खाली हाथ वापस आए हैं, ये उनकी मानता है कि अपने पास शक्ति होते हुए भी वो शक्ति का प्रयोग नहीं करना, ये उनकी खूबी है जो हम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास थोड़ी सी भी ताकत और किसी ने आगे कुछ जरा इधर उधर बोल दिया एक ठोक देंगे, समझता क्या आपने आपको? और कृष्ण सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सुदर्शन चक्रधारी होते हुए भी दुर्योधन के सभा से खाली हाथ वापस आते हैं। यानी दे कम विथ ए पर्पस, एक मकसद लेकर आते हैं, और वो मकसद की परिपूर्ति के लिए अपने ऊपर यदि उनको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है तो मर्यादा अपने ऊपर थोप लेते हैं। देयरफॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होना या तो मर्यादा होना, इससे अवतार नहीं है, ऐसा कंक्लूजन भी हम कभी ना कर ले। तो ये अवतार है कि नहीं है इसकी झंझट में हम पड़े ही नहीं। भगवद गीता के क्लास में जो हम बैठे हैं उनके लिए बताता हूं, हम यहां मुक्ति पाने के लिए आए हैं, मोक्ष के लिए आए हैं, और हमारा मकसद है प्योरिटी ऑफ माइंड, चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि हमें मोक्ष के ऊपर ले जाएगी, बराबर। भगवान के 10 प्रोमिनेंट अवतार है भागवत के हिसाब से, 24 अवतार भी कहलाए गए हैं, और वैसे बोलो तो हमारे 33 कोटि देवी देवता है क्या। तो ये सब झंझट में हम पड़े नहीं, बिकॉज फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है, और ये सक्षम गुरु के पास से मिलता है, जो हमारे केस में कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गुरु पूर्णिमा अभी भी गई तो उन्हीं को वंदन करते हैं, वसुदेव सुतंदेव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अभी ये श्लोक में दो चरण है, वसुदेव सुतंदेव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम, बराबर। ये उनकी शारीरिक लीलाएं हैं, इन शारीरिक लीलाओं से हमारा कोई संबंध नहीं है अध्यात्म में रहते हुए। दूसरा चरण जो है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, वो जो हमें विद्या दे रहे हैं, हमें जो आत्मज्ञान दे रहे हैं, उस आत्मज्ञान से हमारा संबंध है। देयरफॉर पर्टिकुलर फॉर्म अवतार है या नहीं है, वो भगवान है या नहीं है, ये झंझट में पड़ो ही मत। ज्ञान कहाँ से मिलता है उसकी बात करो, और ज्ञान भगवद्गीता से मिलता है, और ये ज्ञान ही हमें मुक्ति पाने में मदद रूप बनेगा। सो चित्त शुद्धि के लिए हमें यह अवतार की झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा के अवतार में पड़ने की झंझट में जरूरत नहीं है, तो ये मानसिक ये मनुष्य अवतार जो यहाँ अपने आप को बाबा बाबा बना के बैठे हैं, उनके पीछे घूमने की क्या जरूरत है, छोड़ो उनको, लेट देम बी इन देयर एम्पायर, उनको जो करना है करने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी भगवद गीता का जो विद्यार्थी है, भगवद गीता का अध्ययन करने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, ये सब ये झंझट में पड़ेगा नहीं। ज्ञान कहीं से भी मिलता है वेलकम, हम ज्ञान पिपासु है, हम ऐसे लोगों से भ्रमित होने वाले प्रभावित होने वालों में से हम नहीं होने चाहिए, और उनको हम क्रिटिसाइज भी ना करें, हम वंदन करके निकल जाएंगे, ठीक है वो आपकी दुनिया है आप संभालो। सो यहां अवतारवाद की जो हम बात कर रहे हैं, सो देयर आर थ्री थिंग्स वी हैव सीन, बराबर। एक तो कारण भेद, दूसरा स्वरूप भेद, और तीसरा कार्य भेद, बराबर, उद्देश्य भेद। ये तीन भेद की वजह से, कारण भेद हमारे में प्रारब्ध है, पाप पुण्य के कर्म का बंधन है, वो बंधन की वजह से हम जन्म लेते हैं, परमात्मा के ऊपर बंधन नहीं है, परमात्मा को जन्म लेने का कारण करुणा है। स्वरूप भेद, हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, परमात्मा का जो शरीर है हमारे जैसा ही दिखता है, लेकिन वो सीधा प्रकृति से बना है, उसमें त्रिगुणात्मक माया नहीं है। और तीसरा उद्देश्य भेद, हमारा आने का जो उद्देश्य है वो हमने हमारे प्रारब्ध से तय किया है, परमात्मा अपने हिसाब से कुछ उद्देश्य कुछ मकसद लेकर करुणा करने के लिए आते हैं, अवतरित होते हैं, कुएं में हम गिरते हैं, परमात्मा तो अपनी मर्जी से उतरते हैं। सो जन्म और अवतार के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है। विद दिस इन माइंड अभी हम ये अवतारवाद की जो पूरी थ्योरी है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज समय हो रहा है तो यहीं रुकेंगे और प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु, सर्वेषां शांतिर् भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, अगले सत्र में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कह दूं कि ये जो अवतारवाद की बात हमने करी, सॉरी अभी भी फ्लैश आया इसलिए बता दूं आपको, संदर्भ है इसलिए कि हमने कहा कि भाई अवतारवाद के चक्कर में पड़ो नहीं, ये स्वरूप है या नहीं है, लेकिन आप घर में जो भी पूजा वगैरह जो करते हो उसको बनाए रखना, क्योंकि अभी तक हम पूर्ण ज्ञानी हुए नहीं हैं। यानी आप जब मैथमेटिकल विजार्ड हो जाएंगे शकुंतला देवी के जैसे, तभी आपको कैल्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आप शकुंतला देवी के जैसे विजार्ड नहीं बनते हो, तब तक हाथ में जो कैलकुलेटर है वो फेंक दोगे तो हिसाब सब बिगड़ जाएगा। यानी बी केयरफुल अबाउट द, इससे भी बचे रहना, यानी कि जो अपना जो नाटक है वो चालू रखना, नहीं तो बोलेगा हाँ अभी गीता के क्लास में हमने देख लिया ये सब अवतार अवतार के चक्कर में पड़ने की जरूरत, भगवान की जो मूर्ति वूर्ति सब बात की नहीं, डोंट डू दैट। चलो जय श्री कृष्ण।